kon walam nga xamni mo gore mom jissu ko ci faylo dara jissu ko faylo joom jinniyam tolol legi walam nga xamni mo resti jambatay moy fay juroom jinni atax mo aw baxduhu bi hissatihi mom lay waxna aw hataqa ba'duhu wa raqa baqihi lil warisi yobbe xit tulsi kon uttu biha fi ma hataqa minhu bi hissatihi ay bima yuqabilu al juz al hurra لأن ما بقي من أرش الجناية يتخلق بعضه بالجزء الحر وبعضه بالجزء الرق فإذا كان الأرش حشرة ورق نصفه أبت بها بخمسة وخير تنلفنا الوارث أجدن في إسلام ما تجبه لنك خمي رق جاملف نكو أو فكه ولا أقودين غانا رسو فكيني نيو ويسو نجيكي هي موكو دانيل كوكو غخمني دونين كنا ولم دون كو توبي سوز بخط بانغ خمني لن لدي غوري لن لبنى غوري نوخني أجداني جيو بكو نيخي والو نخمني مورت غوري ni far ko jëbbal ki jambi toñal ni ko yow farewal li nga xamne mo ci di jamm ndax yow la toñal bu ko nexé tam mu sét lañu wara fay ci walu bo ngey doomu jamm ci misal niñ ci xew juroom la wara won ba dé juroom bi jinné ci misal niñ ci xew légui dal ben ni boku faté wut fukk la waxon te genn walu bay gor genn walu bay jamm kon mo ni walu jamm gi lañ ci wara fay djoom la kon nak bu ne xey mo wacc doon ni mu taxé djoom te far tey la cey di la dess ci njam ca mu dabar boole wa qawm qaymaf nako bi malihi and ak alalam bana bu ne de set ba xam mu dabar wi sonu bu ne ko yanu ba noora gore wala sonu bu ne ko yanu do do gore ba dok len lay gore ne su baba dañuy set xeyma mom jemi bopum ak bu amé alal lay alalam ñu balé ko xeyma jëmi dof mi ci ko dé xeyma ji gëna bari ñu do la sét nak ba xam ñu defal solo suba bi ay waqala ma qimatuhu hala an lahu min al mali kadha fa idha qila kadha nadhira fa in hamalaha at-tulutu hataqa wa tabihahu maluhu en dañu wax né jambi lu xeymaam ci kaw né amna alal sangam suñu bonde xeyma warna mat nangam ñu sét nak fekke suñu suñu mëna ko yanu mu daldi bari mom jambi daldi mom alam boole ci melne dañu né kam yu sa wi hadal habdu hala an lahu min al mali kafa wa kafa fa isa qila mi'a qila wa kam taraka sayyiduhu fa isa qila mi'atayn fa akthar خرج كله حرا لحمل الثلث له وتبعه ماله انا نتاي بو فيكون جامبي دا نيوا موم داي كو سيت ني امنا علال نانغام اك نانغام لو خاي مام دو تيمير ني ني واو اب سانغام لوم باي ني نيار تيمير خام كو لول بوك بولي نيت تيمير لا لاي ني نيت تيمير كون موي ليبي علال جي لوي سونو سوم نيت تيمير موي تيمير te xam nga ne jambi alam lepp xeymaam téméré la kon mané né sunu matna jambi moy man na jël lepp jambi kon jambi lepp gore te mu daldi mum alalam wa iza lam yahmil lem mën ta yanu ab tunu sunu ba illa ba'dahu ndare lenam hataqa kon mu gore wa baqiyata des maluhu alalam du yedihi ci loxo hataxa kon mu gore da djuglu hataxa kon gore baxdu ho lenum lolé manam bu fekke ni sumu su mën ta yanu lepp jambi muy mudabbar bi ndax mudabbar bi ko upp kon la ca sumu su mëna yanu rek lolay gore la ca res nak mom yoy nonu jam su ko defé nak batay alam dañ koy baye mom nenañu mom la jël ci wa baqiy maluhu moy ni addu soqi misale fa iza kanat qimatuhu bila malin مئة وماله مئة وترك السيد مئة فإنه يعتق نصفه سكده ويقر ماله بيده ملكا عند مالك وابن القاسم يعني بفكون خيمام موم جامبي بفكين ليجي بلوج ألالم لي تيمير ألالم دون تيمير سنغبي باي تيمير kon da tay bo bo le lepp lepp ñetti témèr la waye xam nga ni ñetti témèr yi ab suñu sa moy ben témèr te kat jambe xeyma mo ñaar témèr lañ gis nga ne kon fiñ tollu ni jambe upp suñu bi lool manam jambe ñaar ci na suñu bi ndax suñu bi témèr la te ko doole jambe ala la mu dal nek ñaar témèr kon lay ko sétlu ñu suñu sub ala la manam suñu sub sanga bi mëna jël ci ki mu dabar bi moy rek ab xajam su baba kon jambi genn wala moy gore genn wala ko dess ci ndiam lo waxna waqtu hitqi nisfihi annahu bi malihi bi atani wa huma mahani ati sayyidi 300 wa sulusuha 100 wa hiya nisfu qimatihi maha malihi kon fa yutaqu nisfuhu li hamli sulusi li nisfihi فإن لم يترك السيد إلى الحبر مجردا حدق ثلثه ولو كان قيمته بلا مال 200 وللسيد 100 حدق نصفه لأن ثلث السيد 100 وهي نصف قيمة الحبر لأن سفكونني كفاتو جام مدبر بوبو دوم لا بايوان بايو لنين واي دافني يال دافني امو بار امو لا لون تي ورا فاي كون ني جابني ko def jam ñet xaj ben xajam rek ben xaju jam moy suñu sub sangam bi su baba legi jam bi ak suñu sub moy gore ñaar suñu ñu way ci jam wal hasilu an at-thulutha in hamala al-mudabbara kharaja khurran wa in lam yahmilhu khataqa minhu mahmaluhu wa ruqqa baqihi wa wajhu al-amali fihi an tundara نسبة ثلث المال من قيمة رقبة الحبد وبتلك النسبة يعتق من الحبد لأنني كوي سياتي موي داني سير رك سوسوب على سانغ بيغا خاني مو فاتو نمو تولو ني سيات نا نوم دامي سي خايما جيمي جامبي سي بوبام اك علالام نوم تيا تولو نوم تيا تولو رك لوتو نونو موي غوري فكيني مونو كو جيهال ليب wa in kana dem nek li sayidi ñeel sangam ba day nun bor mu aljal bu dem appal ala hadirin wal ajtew mali en ko aji womal bi ha kon jaayef ko ana melni kon xeymaaf ko rek du nakkati ci kee ana bu fekke ni set nañ li teew ci ala li sangawi ñu seet suñu ba waye matu xeymay jambi manam dal mën tayenu lepp mu dabar bi waye sang bobu fat nak amna ko amel bor te ñu fi te mën na fay xana waxtu fay rek mo ci tuut waye wax baye mën na fay mom te dañu fay ku jubla ko lay dal li xeyma rek fi sasa bis bu fayal lu doli ko ci alal ji lay doli ko ci alal ji ñu xamne lolé ci doli ko def ñetti xaj ben xaj ba ci suñu sang bi la bok te war nañ ko set ci jambi ba am ko defé ñu set lolé nak bu ñëwé tay di suñu sub bar boobe ko dugal ci jambi ba xam lu ci mëna dox lu ci mëna dox rek lu toll nonu batay ko rewat ci jambi ndax lo suñu sub sang bi la bok mom lay wax feena da fa ko ne ci nam misale bar duñ ko appal da fa nek da ko misale ka xam sa taxashara dinaran ala shakhsin hadirin bil baladi hina taqwimi do jalle nak ba ci bien mu ne ay qawma adaynu bi harwin sama qawma al harw bi naqdi al hali fa in kana hashara wa qimatu al mudabbari hashara wa bi yadihi hashara hataqa minhu nisfuhu bi an qimatahu bi malihi hishrara wa sulusu hashara wa nisbatuha li qimatihi bi malihi annisfu neena mi ngi nga ne manam sang bi nga xamne mo faatu bar buñ ko amel mom warna mat fukki dinaara juroom waye ko set xeymam ci tew bi tew fim tollu fukki dinaara juroom dana wañu juroom bu fukk kon yoy jamono bu fekke ne mu dabar bi xeyma jëmi bop ñu lay fukk ala jamor di fukk kon do boole lepp fa neera fi nek su boba na kon su sup sang bi bu ci boole wu leneen day melne kon fukk la ndax lepp fa neera dinaara fi nek legi nak xam nga ne soosu fanweer mooy fukk fukk nag léegi boo ko dawalee ci jàmbeeg àllam lu tax mu jeex dana ni sar fukk ndax jàmbeeg àllam ñaar fukk la waaw kon nag léegi dañuy seet fukk yi lu mu ca tolloon te mooy genn wàll su bëri su ko defee genn wàllu jàmb mooy ko re moo tax ne wa nisbatu xaali xiimatihi bi maalihi an nisfu wa in kaanat qiimatu deyni xachara wa qiimatu lmudabari xachara wa taraka sayiduhu xachara xataqa almudabaru kulluhu li anna sulusa xachara mislu qiimati lmudabar yana bu fekkoo ne bor bi ameel sang bi seet nañ xayma jëmi fukk ñu seet jàmbi ci boppam xaymaam doon fukk waaye doon amul alal sang bi ci boppam lam bàyyi ci alali boppam di fukk kon nee na jàmbi lépp war a gore ndax ba tey léegi dëgg la fan wara fi nekk waaye tey jàmbi daa amul alal ba xayma weesuwul fukk waaw kon nag léegi ku seet suus bi muy fukk day tolloog jàmbi kese rek muy fukk su boobaa jàmbi lépp wore wa in qarabat ndeem jege na ghaybatu foo fàddoo nga ustu nee kon yeexam taloof qabdahoo nga bum nga nee na bu fekkee ne ki nga xam ne moo ameel bor sang bi fam nekk taxu koo sori nekk fu waaye taxu koo sori mu ne kon léegi bala ñoo seet xaymay jàmbi wala di seet li sang bi bàyyi lu bokkut ak bor boobu ñu ko ameel dañu far xaar rek ba kooku nga xam ne ameel na ko te du yàgg mu daal di ñëw dañuy xaar kooku daal di ñëw buñu xaaree ba kooku ñëw nag dañu ñëpp bor ba door a seet nag léegi door a seet li sang bi bàyyi ku ko boole bor boobu luy sulus ba ak sulus boobu nu war a toll ci mu dabar bi nu mu ca toll rek lu toll noonu gore wa illaa bu fekkee ne ki ameel bor bi sang bi teewu fi dafa dem te dem bu sori la wala teew na fi waaye dafa ñàkk wa illaa loolu day wax naa wa in lam yakun almadinu xaadiran wala qariba alghaybati aw kaana muusiran kon diixa kon jaayef ko moom mu dabar bi mbaa la nga xam ne moo ca tolloku njaam ñu jaay ko ci bokk maanaam daa bëgg wax ne rek bu fekkee ne ameel sang bi bor daal dafa sori wala soriwul waaye dafa ñàkk kon boo bor du mata xaar say boo rek ñu seet bu fekkee ne sang bi bàyyi na leneen ñu seet sunu sub loola lu tolloo loola ci jàmbi rek maanaam ci mu dabar bi rek loolu daal di gore lañu des nag moom doomu njaam dañu seet ci kanam ba xam dañu seet ci kanam nag mooy fa in xabara neem mujj na teew alxaayi bu aji fàddu ja aw ay sara wala mujj woomal almoo di mu aji ñàkk ja bax da bay xee ci gannaaw jaay lañ jaay ci mu dabar wa xataxa kon gore min hu xataxa lu toll noonu gore min hu ci mu dabar bi xay fa kaana fu mën di nekk nee na bu fekkee ne nag léegi ki ameel sang bi dafa sori wala mu ñàkk noonu ñu wax bañ seet li nga xam ne moo tolloog mu dabar bi ci sulus bi lu toll noonu képp gore ja la ca def su yooyu di njaam gannaawa nag ka nga xam ne moo ko ameel bor ba te tukki far ñëw wala ka ñàkkoon far woomal daal di ñëw fay bor wa xam nga loolu bu ñëwee kon dañuy seet lu ca tolloo ko sulus dañuy seet sulus sub loola daal koy génne ci jaam bi xam ne ñu daal di seet sulus sub loola génne ko ci mu dabar bi waaw loolu ñu fay muy bor bu yees lay ab sulusam dañuy seet lu toll noonu ñu génne ko ci mu dabar bi bu lépp jeexee léppam gore bu yàlla dogalee dugal nañ ca loolu waaye taxul ba tey léegi mu mëna jéxal mu dabar wi kon la ca def rek batay wéyi di njaam su ko xoyoo jamon nag fujja fu mu dabar mëna nekk rek du ko tee gore wa tax mu na xay sukaana almabihu bi yeddi warisin aw ajnabiyin walaw tadawalathu al amlaku wa in kaana almustari ataqahu nuqida xibquhu yaani yooyu jamono kam nekkoon ci loxoom mu nekk jëndoon la ca di ak njaam mbaa ka jëndoon léppam ndax mbir moomu xew daawal batikoon goreel ko it dañuy dindi goreel booba goreel ko goreel bu yees jàpp ne gorel nañ goreel bu yees te mooy doon ngim daal mu dabar te sunu sub sang bi ñëw mën koo yenu wa tax mu naa walay sat ka masalati wa fusixa bayhuhu in lam yaatiq والفرق أنه يرجعه هنا من هتق لآخر وفيما مر يرجعه من هتق لما هو أضعف وهو التدبير كل نوخ نيمل ني امو جان لندم مانام سانغ وي دافا فاتو فك مو باي اب مدبر لغي نك غيس ني ني موم باي ووت علال با بنا اب سونو سام مانا تاخ مدبر بي غوري fekkna nag ñu amel ko bor bor bañ ko amel nag ka ko amee benn da koo mënta fay mbaa dafee ne ku dem dem bu sori kon neen dañ mën lu may mu dabar boobu wéy di ab jaam mbaa lenn la nga xam daal moom la ca suus ba teew mënta yenu wéy moom di njaam duñ demee dem nag ba nga xam ne ka amee woon bor ba ñëw na fay ko nag waaw su boobaa dañuy seet bor booy bi mu fay luy sul luy ëpp sulusam xam nga sulus boobee dañ ko war a seet ca mu dabar ba bu ko defee la ca tolloo sulus ba ca mu dabar ba daal di goree ci yooyu jamono wa anta xorun bu nee ko anta yow xorun gor nga xam la mooti njëkk sama faatu di sama tiñ ci at in kaana ndem nekk na asayidu sang ba mel yu indi ajowamal la nuyu xaf deeful taxawal dara ci liggéeyam bu sang dangay jaam bi su ma demee ba nga xam ne sama digganteeg sama faatu ata fi dox su boobaa gore nga te loolu xam nga yàlla ko xam waaye nit ñi moom danay xam ci ñoom kon nañu jàpp ne loolu ak goreel la goo xam ne sang ñu wax na ko te da ko sañ a bañati waaye nag kon ñu seet ci pexe bu fekkee ne moom sang wi woomal na nga xam ne lu yàgg yàgg moom bis buñ ne waras naa fay jaam bi nàngam mu lëggéeyub at mi nga xam ne moo njëkk sang bi gore su boobaa loolu ñu mën koo génne ci alalam mu daal jàpp ni ndax mu woomal na kon du jar la jaam bay lëggéey du aajowuñ cee denc dara sooy boo ñu bàyyi rek boroom jaam bi wax loolu jaam bi jaam bi di ko lëggéeyal muy téye rek ko defee muy téye fa in maata ndeem faatu na moom sang ba nazira kon seeteef fa in saaxa ndee wër na ottubixa kon toppeef ko bi xitmati ca liggéey ba wa xataxate mu goree mu ndar asilmaali ca capital ba su fekkee ne nag sang ba faatu na dañuy xool gisoom faatoo ca wer woowa ku ko tàmbalee ca fam tolloo ca diwin maanaam ca daaw ne bu fekkee ne nee noonu ci weeru gàmm am nañ ci ñaar fukki fan ak ñaar ci la sang bi faatu woon ci lu mel nii dañuy seet la dala ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm wu daaw ba tey jii ba xam dafee wér am dafee tawat su fekkee dafee wér day mel ne comme ku goreel ak jaamam ci jamonoy wér nga xam ne kon yooyu jamono jaam bi dana gore te goree ci capitalam ba nopp itam ñu seet la dalee ci weeru gàmmu daaw ba fii ñu toll lu ci war a tolloo liggéeyu jaam bi ñu génne ko ci mirage mi mooy ñu génne ko ci alali sang bi jox ko jaam boobu ndax day mel ne kon ku ko seet ma nga goree woon ca weeru gàmmu daaw waaw ndax lam ko ne woon ndax lam ko ne woon suñ demee ba sama diggante sama faatu at dox fii su boobaa gore nga kon ku ko seet ma nga war a tàmbalee ci ñaar ci fan yu ñaar ci weeru gàmmoo daaw ndax tey jibi faatoo moo tolloog ñaar ci fan yu ñaar ci weeru gàmmoo ren te ni nga digante bi wér na fi day mel ni kon ku goree loon ci wér waaw su boobaa dañuy goreel jaam boobu ci rasul mal bi maanaam ci lépp alali sang bi mu jëkk-jëkk génn ci mel ni bëkk ci woon rek ci gàttal tadu jay ñu fay ko nak ñu tan lim fi ligge ci gamo daw ak jam ak gamo re woni waxna waxa tax al khabd min rasil mali allasi li sayyidini yawma tanfiri li annahu tabayyana annahu a'taqahu fi sihhatihi wa illa bu fekke nak boba legi yoru fi famina tsulusi kon day gore ca sulus ba wala ñu tabe te du top ala sang ba dara manam suñu setlo tay ji sang bi faato digante nak waxtu yu daw ñu japp ndef yu wara di won day melne kon dama waxtu yu daw boba da wara di won day melne kon da gore ci jamono yi tawat tawati faatu tay lepp ñu def ci jamono yi tawat tawati faatu day melni ab denkan rek su boba jamm dañ ko genn ci sunus bi waaw melne ko gore lon ci jamono yi bir tawat té so wala bu yalla dooné sunu buñ ko yannu bam bare mom jambit du tax ñu sét ligéy at diko ko fay dañ fayawon ké ñu wéssu ligéy at mom dëssu ko fay wala jiblu ci walam yattabi'a walam yattabi' moy la yattabi'u al-habdu sayyidahu bi shay'in fi nadhiri khidmatihi lahu fi sanati li anna kull man ya'tiqu min ath-thuluthi fa ghallatuhu li sayyidihi wa in kana dem nek na ghayra mali indu ajwamal wa qifa kun takhawalef kharaju sanatin ligew at manam bu fekke ne bisang bu waxe jambi ne ko sun deme ba sama digante ak sama faatu at dess ci gorel na la waxon ni bu yalla dogale sang bu don ko womal di nga wax bu at bi bu yalla dogale bu ko ñak nak nga xamne mom yalla def na bari wut so jambi de liggey diko jox do yaw dogal bu faatu ni seet wara fay jambi tay atit ala diko fay du fa nek kon lu cey pexé mune kon moy dañuy bayyi jambi at ni nga xamné mo ngi nek liggey ni seet ko xamné doylo nañ ko ni denk ko bu won denkaan su at ma xasse jall nak bam ñu denkaané nañ liggey at nak bu atum ñaaral bu ñewé nañ ni seet wala ca jamba liggey rek ni fa tutal nonu dox ko sang bi te ñu koy jëlé ci lañ jëk na denc ci armu jëk ma su yalla dogalé atu ñaaral ma jall te sang bi faatu wut do dug atu ñettal mo ñu defati nonu dal li set ne mo ba légui denc nañ tay at rek mu nga fa lé su ko défé atu ñettal mo né lepp lo ci xamné jamba liggey nako ja lu tol nonu ñu yëkëté ko ci lañ dencion ci atu ñaaral ma dalé ko koy jox mom sang ba xamné boko sétlo ci niñ ko waxé sa yu nek rek dëngal nañ fiñ tollu ci loxol ku manu liggéey at ndax bo dégé niñ ko waxé dañ ko waxé lol at mu ñëk ni la ci jamba liggéey lepp dañ ko dénk ku manu dañ duggé ci atu ñaaré mëna ñu def bu dé liggéey par bes ba par wër ba par ñett wër lu jambi liggéey bo war ko am ci bes bi ba ay bes bi ba wër rek dañ wone li amna ko rek momu dañ koy denk ku manu waye dañuy xéer lu tol nonu ci lañu jëk na denc ci at mu jëk ma jox ko na sangwe waaw ko lay hebu nonu ci atu ñaaral ba atu ñaaral jeex ba dugg mu ñettelit non la atu ñettel mo ci jambi liggey mo xam day fayu par bis wala par wer wala par ay bis lu liggey bu fayu ko rek ñu jël lolu denc ta xéer lu tol nonu nak ci lañu dencan ci la wessu jox ko sangwe xane bok set lo mum yag yag rek dencal nañ ko tayaru at mo xamni mom bes ba sang ni faato te ñu war ko fay tayuk at mo te fek sang ni ñak rek ñu jël lolu fay ko ko lolu lañ ci jëlno mom lay wax na waqifa kharaju ay waqifa ujratu khidmati sana bi an yu'ajara al abdu bi ujrati malumatin wa tujhala ujratuhu amanatan inda hadlin wa yakhdimu al-habdu al-ajnabiyya tilka sana suma bahda tamamiha wa sayyiduhu hayyun kulla ma yakhdimu al-habdu ghayra sayyidihi min sanati al-thaniya bi ujratin ma'luma kulla yawmin aw kulla jumuhatin aw kulla shahrin tujhalu amanatan inda al-hadli motax nga tek ci nak suma yoxta top def na jox as-sayyidu sangwa nimma ci la nga xamne waqifa taxawale fon nako ma la nga xamne khadama liggeewon nazirahu ab kamam addu so xine na bu newon nafira ma khadama rek moy gëna neex xam ci ma khadama nafirahu te ni la ko waxe lek moy mbir mi ni la ko waxe legi rek ci leral gi bokku toppé moy don ni ko waxe da bëgg wax wa waqta as-sayyid mimma waqifa min kharaji sanati allati tamat ujratama ay ujrata samani allati qadama al-khabdu nadhirahu min as-sanati al-mutaakhirati min yawmin aw jumu'atin aw shahrin wa isa tamati as-sanatu ath-thaniyatu kun yashra'u fi sanatin thalithatin wa la yashra'u fi sanatin thalithatin wa yufhalu fi kharajiha wa kharaji sanati allati qablaha mithlu ma fu'ila fi ma taqaddama hatta yamuta as-sayyidu anan kay tata nak basang bi fatu fayum zara li halihi qabla mawtihi bi sana hal kana sahihan aw maridan fa in kana sahihan hataqa al-habdu min ra's al-mali wa aghasa jami' al-mawquf wa in kana maridan hataqa min at-tulusi wa la ya'khudhu shay'an min al-mawquf bal huwa li warasati sayyidihi إذ كل من حتق من الثلث فغلته لسيده يعني نيغي واخ بنكو توبي با سان ديو فاتو دا ني شيت نك بس بيو فاتو دنجا تولو داو تي اتني ندخ بوبو موم دا ويرن ولا بوبو دا تاوتون سو فكي دا ويرن داي ملني كون كو غورل تي وير دا خامني كون جامبي داي غورل تي لوبي علال جي ملني بوكو تي تي مبولا مي ندون دنج تي ادلو جي باتاي موكاي موم سو يال دوغالي كو سيت واخ تي داو mom sang bi faatu tay waxtu daa fu tollu won ci wërëk ci tawat boba da tawaton nak kon day melni yoy jamon la gorelon jamon bi te yoy jamono ci jamono faatu la kon su boba day gorel ci sunu suba hatta xamna solusi te su boba lañ jotta denc boba legi ci liggeyam du ca mom dara ni nga xamne ño wara doon sangam bobu ñoko wara mom ndax lim lay jox ak tonk ne la iz kullu man hatta qamina solusi فغلته لسيده وبطل يقن التدبير غناولغا بقتل سيده تي راي اب سانغام حمدان تي تاي سو فكيني موم جام بيغا خاندي موم غناول داول باتي كو راي اب سانغام اي جاب ني كون دا ياكام تي غوري غي باتاخ غوري كو تي تاي سو بابا اي دال ياك غورل غن كو نارا ماي موتاخ منا بقتل لسيده حمدان خدوانا لاستعجاله الحتق قبل اوانه فعوقب بحرمانه ويقتل الخبد قصاصا يعني راي جامبا تي فانتو فان استحياه الورثه ورق لهم ولو قتله قطعا حتق في ثلث مال السيد سكو راي نداي بو خامني نياك تاي لا نك كون دانا بي سيتي سونس بي مون كو يانو كون باتاي مو غوري دوك تاي راي دوك تاي وباستغراق الدين اكي لبل بربا له نيل جامبي سي بوبم مي مدبر بي ولي تريكتي اك نيل ميراسما كي واخ سي ولف نيل بوتيفما سو فكيني كو سيات ليغا خاني موم لا سانغ دي باي اك خايماي جام ليغا خاني موم مدبر ييب كو سيات بوكو دوغالي سي بوري سانغ وي بوري داي ما كيب يام سي با بوري دوما سخفر su boba kon jambu do way dib jam waye du meuna gore ndax su boba sumus mën ko yenu ndax tay sang do amatu sumus sax far bam ni ko yenu ndax ay bor rek la baye am la misale kama law taraka as-sayyid hashara wa qimatu al-mudabbari khamsa wa daynu khamsata hashara en ko misale fekkone sang bi lim baye fukk la mu dabar bi ci bopam su fekke ne legi cher nga xeymam fukk juroom la kon lolu bo dole alali sang bi ak xeymay mu dabar lepp fukk la juroom yalla def barum amé tam def ko juroom su boba kon dara du ko re ci mom moy li annahu inma ya'tiqu min thulusi ma baqiya ba'da qada'i dayni su yalla dogalé bar am dañu fay bari wala ki dara set nak sunus do sunus bo le nak bu fekke man na yalla mu dabar bi dara gore te gis nga ko ni du won bu fay bari day jeex wa ba'dahu lanam